Amen, ja. Thank you.

Azt hiszem, nem láttam, mit néztük. Nem, hát. De meg van, hogy a megtestesült jó gyermek. Hol hallottam volna meg? Hol hallom meg? Hol hallom? Hol hallom?